komu treba na beden čovek, na beden čovek kato me. Къщичка малка на край на света и в нея любима жена. Колко му трябва на беден човек, на беден човек като мен. Къщичка малка на край на света и в нея любима жена. Обичам те, обичам те и всичко ще ти дам. Да бъдеш смеш, щастлива ти, като тебе съсъдам. Обичам те, обичам те и всичко ще ти дам. Да бъдеш смеш, щастлива ти, като тебе съсъдам. Трябва на беден човек, на беден човек като мен. Ни вили луксозни, ни мерцедесно, а нежна и мила любов. Колко му трябва на беден човек, на беден човек като мен. Ни вили луксозни, ни мерцедесно, а нежна и мила любов. Обичам те, обичам те и всичко ще ти дам. Да бъдеш смеш, щастлива ти, като тебе съсъдам. Обичам те, обичам те и всичко ще ти дам. Да бъдеш смеш, щастлива ти, като тебе съсъдам. Трябва на беден човек, на беден човек като мен. Ни злато несметно, ни куп от пари, а обич без поглед и зник. Колко му трябва на беден човек, на беден човек като мен. Ни злато несметно, ни куп от пари, а обич без поглед и зник. Обичам те, обичам те и всичко ще ти дам. Да бъдеш смеш, щастлива ти, като тебе съсъдам. Обичам те, обичам те и всичко ще ти дам. Да бъдеш смеш, щастлива ти, като тебе съсъдам. Тебе съсъдам, като тебе съсъдам.